وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور کیا حرام کیا؟ یتیم کا مال، اس کے بھی قریب نہ پھٹکو. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر وہ طریقہ جو احسن ہو. احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ یتیم ہی کے مفاد میں استعمال کیا جائے، اور اس کا ولی صرف اس صورت میں مال استعمال کر سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست ہو، محتاج ہو، اور وہ بھی صرف معروف طریقے سے کچھ لے سکتا ہے، ایک طرح سے اجرت کے طور پر جو وہ یتیم بچے کو پال رہا ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اشدہ، اشد کہتے ہیں عقل و تمیز کے مکمل ہونے کو، میچیور ہونے کو، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو. یعنی یہ نہیں کہ کفالت کے نام پر یتیم بچے کے بالغ ہونے سے پہلے ہی، سمجھدار ہونے سے پہلے ہی اس کا مال ٹھکانے کر دیا جائے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کے مال کو کھانا دراصل کیا ہے؟ اپنے پیٹ میں آگ بھرنا. وَأَوْفُ الْكَيْلَ، اور ناپ کو پورا کرو. وَالْمِيزَانَ، اور تول کو. بالقسط، انصاف کے ساتھ. ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ایسا نہ کرنا بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے، اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے، بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جائے. عام طور پر انسانی معاملات میں، لین دین میں، اور خصوصاً بازاروں میں خرید و فروخت کے وقت اس معاملے کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے گا کہ کسی کے حق میں کمی نہ ہو. یعنی ایک تو یہ نا کہ کسی چیز کو کم مت تولو. کیل کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ، جیسے دودھ وغیرہ ناپا جاتا ہے. اور میزان کیا ہوتا ہے؟ جیسے کس چیز کو تولنا، جس کو سالڈ چیز تولی جاتی. ان دونوں کو پورا پورا ادا کرو. لیکن عام معنی میں کیا ہے؟ کہ کسی دوسرے کے حق میں بھی کمی نہ کرو. قرآن پاک کی ایک سورت ہے متففین، جس میں آتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اذا کالوہم، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں، وزنوہم، یا وزن کر کے، یخسرون، تو وہ اس میں کمی کر جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں نہیں پتا کہ وہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں، ان قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا. متا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں انہوں نے کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تخفیف کر دی، جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا. یعنی صرف ناپ تول سے مراد کھانے پینے کی چیزیں یا اور ضرورت کی چیزیں نہیں، بلکہ کسی بھی حق میں کمی جو ہے وہ درست نہیں. اس میں انسان کو اپنے طور پر پوری ارادی کوشش کرنی چاہیے. اگر غیر ارادی طور پر کوئی کمی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق پوری ایفرٹ لگا کر اپنے فرائض کو ادا کرے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کی کرو. گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر انسان کو سابقہ پیش آتا ہے. ہم نے ہر شخص کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بولنے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں تعلیم ہمیں دی گئی. پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، خوبصورت بات کرو. لیکن خوبصورت بات کرتے ہوئے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یعنی عدل کی بات صرف کسی عدالت میں نہیں، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف میں انتہائی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں. ذرا سے ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی میل آ جائے، کوئی ناراضگی آ جائے، تو ہم اس کے سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور اس کو زمین پہ واپس پٹکاتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں. جو کسی کی خیر ہو، بھلائی ہو، اچھائی ہو، اسی طرح اس کا ذکر کریں. اور اگر کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف کی حالت میں بھی، ناپسندیدگی کی حالت میں بھی، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. کیونکہ عام طور پر ہم عدل کب چھوڑتے ہیں؟ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں. تو گویا یہ حکم عدالت میں نہیں، عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہم کسی کی طرف داری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہماری اس سے کوئی ناراضگی ہے یا اختلاف ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا, درست بات کیا کرو, سیدھی بات کیا کرو. ہمارے جو معاشرتی تعلقات ہیں, مثلاً ساس اور بہو کا رشتہ ہے, یا بیچ میں نند بھاوج اور اس طرح کے سسرالی رشتے خصوصی طور پر جب آتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں ان کی تعریف کرنی پڑتی تو ہمارے اندر عدل ختم ہو جاتا ہے. ان کی اچھی بات بھی ہم ذکر نہیں کریں گے. اور جو اپنے رشتے دار ہیں, جیسے اپنی ماں ہے, بہن ہے, بچے ہیں, ان کے بارے میں جب کوئی بات کرنی ہو تو خواہ جھوٹ سے ہی کیوں نہ کام لینا پڑے, ان کی تعریف کریں گے. تو یہاں پر کیا بتائیں گے, ولو کا نزا قربا, ہر رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی عدل کی بات کرو, انصاف کی بات کرو. مثلاً اگر بیٹی اور بہو میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہو کسی چیز کا, مقابلہ حسن ہو رہا ہو مثلاً کسی شادی پہ جاتے ہوئے, تو ہماری نظر کس کو انعام یافتہ قرار دے گی؟ بیٹی کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی شخص کی جو خوبی ہو, کسی بھی شخص کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو, تو اس کے ذکر میں, اس کے اقرار میں, اس کے ماننے میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ اگر کسی سے آپ کا کوئی فائدہ وابستہ ہے تو اس کی تو آپ طرفداری کریں, اس کی تو آپ خوب تعریفیں کریں. اور جس سے آپ کا کوئی کام نہیں, کوئی مطلب نہیں, تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہ لگے. اور اس اعتدال پہ قائم ہونا بہت مشکل ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی, اور اس کے لیے انسان کو اپنی ہی گفتگو کو خود انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی, کیونکہ کوئی دوسرا تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد, اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد وعدہ الست ہو سکتا ہے جب سب انسان پیدا کیے گئے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا, یا پھر وہ خاص عہد مراد ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر لیے گئے, جیسے بنی اسرائیل سے وعدے لیے گئے. اس میں پھر منت اور نظر کا پورا کرنا بھی آ جاتا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی فطرت کے ایک عہد میں بندھا ہوا ہے. کوئی عہد لفظوں میں لکھا ہوتا ہے, کوئی نہیں لکھا ہوتا. تو انسان کی شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ ہر طرح کے عہد کو پورا کرے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, اس چیز کی تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وان ھذا صراطی مستقیما, اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فاتبعوہ, تم سب اس کا اتباع کرو. یہ بات بھی کل سے ہی متعلق ہے, قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم. تو یہ بات بھی کس سے متعلق ہے؟ پچھلی بات سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, یعنی دین کی بنیادی تعلیمات کا راستہ, اس کی پیروی سب پر لازم ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی, یعنی اصل دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جاؤ. نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, ورنہ وہ تم کو اصل راستے سے دور لے جائیں گے, اصل راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی شریعت کے بنیادی احکامات, ان پر عمل سیدھے سادھے طریقے سے کرو, اور ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ نہ نکلو, غیر متعلقہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو, ورنہ تم اصل رستے سے ہٹ جاؤ گے. دسواں حکم, تفرقہ بازی سے پرہیز ہے. تفرقہ بازی بھی حرام ہے. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, ادھر ادھر نہیں جھانکنا, دیکھنا, سیدھے سیدھے اللہ کے رستے پہ چلنا ہے. یہ ہے دسواں حکم. ذالکم وصاکم بہ, یہ بات وہ تاکید کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. یہ جو صراط مستقیم ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. یعنی جو شخص سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو جو ہی وہ چلنے لگتا ہے تو اس سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ کچھ دائیں اور بائیں راستے جا رہے ہیں. تو ان راستوں پر جو دائیں بائیں جا رہے ہیں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے سیدھا نہ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. پھر انسان اس کو کہتا ہے نہیں مجھے تو ادھر کو جانا ہے، پھر آگے جاتا ہے تو ایک وہ بائیں طرف راستہ نکل رہا ہے، وہ پھر بلاتا ہے ادھر آ جاؤ، تو وہ پھر اس کو چھوڑ کے جب آگے چلتا ہے تو پھر اسی طرح ایک اور شیطان آگے سے مل جاتا ہے. تو مرتے وقت تک ایک مسلمان کے لیے یہ چیز آزمائش بنی رہتی ہے کہ شیطان بار بار اس کو اصل مقصد سے، اصل راستے سے ہٹانے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر کون سی کہ وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، آپ نے یہی آیت پڑھی. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دو دو خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی کل چار خط کھینچے، ایک سیدھا خط کھینچا اور دو ایک طرف اور دو دوسری طرف، کل چار خط کھینچے آپ نے. اب بات یہ ہے کہ دین کی یہ تعلیمات جو خاص طور پر ان پچھلی آیات میں دی گئیں، یہ انتہائی سادہ، آسان فہم اور قابل عمل باتیں ہیں. ان میں کوئی جھول نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہر شخص سیدھے سادے طریقے سے ان پہ عمل کر سکتا ہے، کوئی پیش بل نہیں اس میں، ان میں سے کوئی بھی چیز کسی انسان کے بس سے باہر نہیں. اس سیدھے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ 10 چیزیں تم سب سے مطلوب ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. لیکن جب لوگوں نے تاویلیں شروع کی اور منہ شگافیاں کی اور بحثوں میں پڑ گئے تو وہ اصل دین چھوڑ کر اور راستوں پہ نکل گئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گروہ بندیاں ہوئیں، فرقے بنے اور شیطان کو اپنا کام کرنے کا خوب موقع مل گیا. ان احکامات کو ذرا سا پھر سے دیکھیں، ہلکا سا. آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. تو نمبر ایک، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یعنی شرک حرام ہے. پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، تو گویا نافرمانی حرام ہے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو قتل اولاد حرام ہے. ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، تو بے حیائی کی باتیں حرام ہیں. پھر ولا تقتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، تو قتل انسانی حرام ہے. پھر ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنا حرام ہے. پھر اوف الکیل والمیزان بالقسط، ناف اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو، ایسا نہ کرنا حرام کیا گیا. اذا قلتم فاعدلوا، بات کرو تو عدل کی کرو، نا انصافی کی بات حرام ہے. بعہد اللہ اوفو، اللہ کے وعدے پورے کرو، وعدہ خلافی حرام ہے. اور پھر ان سب باتوں کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی تم بھی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سیدھا سادہ دین دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرح سوالوں کی کثرت نے ہمیں اس دین سے ہٹا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ احکامات بتا رہے ہیں وہاں ایک دفعہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، پھر فرمایا لعلکم تذکرون، پھر فرمایا لعلکم تتقون. ایسا کیوں اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ گویا سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ان عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. پہلا حکم ہے لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے. سنجیدگی کے ساتھ سیدھے رستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ ضروری ہے. تو جو شخص آنکھیں بند کر کے کسی کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں کھول کر سوچ سمجھ کے ساتھ دین کی پیروی کرتا ہے، وہ پھر فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوتا، وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص عقل استعمال کرتا ہے اور سب پردوں کو ہٹا دیتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے, ہوش اور شعور میں آتا ہے اور پوری طرح متنبع ہوتا ہے, وہی نصیحت پکڑتا ہے. لعلکم تذکرون, جو عقل استعمال نہ کرے وہ تذکر کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا, اور جو نصیحت قبول کر لیتا ہے وہی بچ سکتا ہے. لعلکم تتقون, ورنہ تقویٰ کی منزل نہیں آ سکتی. پھر ہوگا کیا, تم سیدھے رستے پہ چلے تھے, کسی نے ادھر سے اچک لیا, کسی نے ادھر سے اچک لیا, اپنی عقل استعمال نہ کری, لہذا گروہوں میں اور فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹ گئے اور دین کی نئی نئی تعبیریں اور نئی نئی تعویلیں اور نئے نئے اس میں فلسفے بگاڑنا شروع کر دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ اصل رستہ تو کھو گیا اور ہم اندھیروں میں جا پڑے. آپ دیکھیں کہ یہ 10 حکم جو ہیں ان پر ہم میں سے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. اگر ہر دینی جماعت اپنا ایجنڈا یہی بنا لے کہ یہ 10 حکم جو ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور کروانا ہے, یہ ہمارا پروگرام ہے اصلاح کا, تو سب فرقہ واریت ختم ہو جائے. فرقے کیوں بنے ہوئے؟ اس لیے کہ ہماری پرائیورٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری دینی تعلیم میں شرک کی کتنی نفی ہے, والدین کے ساتھ احسان کی کتنی تعلیم دی جاتی, قتل اولاد کے بارے میں کتنے لوگ توجہ دلاتے, فواہش ظاہری اور باطنی اس پہ کتنی بات ہوتی, ہاں؟ پھر قتل عام کتنا ہو رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی, مال یتیم کا کیا حال ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اور خود یتیموں کا, اور ناپ تول میں کتنی پابندی ہو رہی, ہاں؟ باتوں میں کتنا عدل ہے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کیا پاسداری ہے. جب بھی آپ کسی دینی گروہ یا کسی دینی جماعت کو پرکھیں تو اس معیار سے پرکھیں کہ ان کی تعلیم میں یا ان کی تربیت میں یا ان کے منشور میں یا پروگرام میں یہ نکات ہیں یا نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے, اور یہی سیدھا راستہ ہے, اسی کی پیروی کا حکم ہے. اور اس کو چھوڑ کر اگر اور چیزوں میں پڑ گئے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو بنا لیا ہے؟ ہماری بحثیں اور ہمارے جو اختلافات ہیں وہ کن چیزوں پر ہیں؟ ان میں سے کسی بات پر ہے؟ اگر ساری امت ان 10 باتوں پہ اکٹھی ہو جائے, کوئی اختلاف رہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ نظام تربیت تو ہمارے سامنے نہیں, مقصد تو نگاہوں سے اوجھل ہے کہ کرنا کیا ہے, لہذا اور چیزوں کی طرف ہم چل پڑے. اگر دیکھا جائے تو یہ سارے احکامات انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ شرک نہ کرو. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے, اللہ کے حق میں کمی ہے. تو جو بندہ اللہ کے حق میں کمی کر سکتا ہے وہ بندوں کا حق کب دے سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کا حق بھی نہیں دے گا. جس نے ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کیا ہو اسے اولاد کی قدر بھی نہیں ہو سکتی. سنگ دل انسان ہے نا. اور جو شخص اولاد کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے زنا, کسی کی بیٹی کی عزت, کسی خاتون کو عزت کے ساتھ دیکھنا یا اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق, یعنی ایک عورت کا اس کے نگاہ میں مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی سنگ دل لوگوں کی نگاہ میں عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیس آف انجوائمنٹ ہی ہوگی, وہ تو اس کی طرف نظریں ہی ایسی ڈالیں گے کہ جس سے وہ صرف اس سے لذت اٹھا سکے. اور فواہش کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں, زنا کے بعد بچوں کو قتل کیا جاتا ہے یا عورت کی وجہ سے بہت سے قتل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب انسان فواہش کا عادی ہو جاتا ہے, شراب اور نشے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر اس کو مال چاہیے. حلال آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی, لہذا وہ مال یتیم کو بھی لوٹتا ہے. پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی, لہذا ناپ تول میں کمی کر کے مزید آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. مزید آمدنی بڑھانے کے لیے پھر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, عدل و انصاف کے خلاف باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں, اپنے ضمیر کے خلاف بات کرتا ہے. اور پھر ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے عہد یعنی وعدہ الست کے اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں, یعنی اللہ سے کیا ہوا وہ عہد یا باقی ساری کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام ہیں یا عہد ہیں ان کو بھی توڑتا ہے, اور اس طرح وہ مکمل طور پر ایک شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. اور دنیا میں چونکہ وہ شیطان کا ساتھی بنتا ہے, اس کا انجام بھی پھر شیطان کے ساتھ ہی ہوگا. السلام علیکم. हमारे इलाके में पर्दे का इतना रिवाज नहीं है, तो औरतों की वजह से बहुत सारे कत्ल होते हैं। तो हमारे साथ वाले गांव में इसी तरह कत्लो वारदात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले एक औरत की वजह से एक मर्द कत्ल हुआ, और उसका बदला लेने के लिए फिर 8 मर्दों को कत्ल किया गया इज्तिमाई तौर पे। फिर जो 8 मर्द कत्ल हुए, उन्हीं में से एक मर्द की बहन ने हाई कोर्ट में 4 मर्दों को कत्ल किया। एक और औरत थी, उसकी वजह से पहले उसके शोहर को गोलियां मारी गईं, फिर उसके बाद उसके किसी जानने वाले की आंखें निकाल दी गईं, फिर 3 मर्दों को जिंदा जलाया गया, और फिर एक औरत को गोली मारी गई। वो औरत अभी तक जिंदा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और अभी पता नहीं कितने कत्ल मजीद होंगे इस सिलसिले में। अब देखिए कि दीन के इन अहकामात पर अमल करने के लिए खुदा का खौफ चाहिए, एक माहौल चाहिए, तालीम चाहिए, तरबियत का निज़ाम चाहिए, जब जाके इंसानों के अंदर ये अखलाक और सिफात पैदा होती हैं। लेकिन अफसोस ये कि हम दीन का काम करने वाले आपस में तो खूब लड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की तालीम को आम करने के लिए हमारी कोशिशें क्या हैं? हमारी मसाजिद के खुतबों में इस तालीम का कितना हिस्सा है? इज्तमाही सतह पर, इंफरादी सतह पर, बहसियत खैर उम्मत के, उम्मत मुस्लिमा के, हम सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब मकासद पूरे नहीं होते तो आपस के इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, फिर ग्रोह बंदियां होती हैं। सुम आतैना मूसल किताब, फिर दी हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब। ये फिर का क्या मतलब है? फिर तो आता है ना तरतीब के लिए, यानी पहले ये सब हुआ फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। क्या मुराद है फिर से? पहले ये अहकामात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और गुज़िश्ता अम्बिया को दिए गए थे, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो भी साहिब शरीयत पैगम्बर थे, और जो तालीमात उनको दी गई वही तालीमात फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी दी गई। और अल किताब से मुराद यहाँ तौरात है, और तौरात के भी शुरू में यही 10 अहकामात लिखे हुए हैं। और ऑलमोस्ट जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं वही तालीमात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी। एक और जगह पर कुरान पाक में आता ना, सुहूफ इब्राहिम व मूसा। तो गोया असल दीन बुनियादी तौर पर एक ही है। सुम आतैना मूसल किताब, फिर दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। तमामन, नेमत की तकमील के लिए। तमाम किसको कहते हैं? पूरा करने को, तकमील करने को। किस चीज की? नेमत की। अल्लज़ी, ऊपर उस शख्स के। अहसना, जो नेकी करता है। व तफसील लिकुल्ली शय, और तफसील हर चीज की। व हुदन, और हिदायत। व रहमतन, और रहमत। लअल्लहुम, शायद के वो। बिलिकाए रब्बिहिम युमिनून, अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। तौरात अपने दौर की एक जामे किताब थी, इसीलिए आप देखेंगे कि कुरान पाक में तौरात और कुरान पाक का साथ साथ जिक्र भी होता है। लेकिन ये याद रखिए कि तौरात से मुराद आजकल बाइबल में जो अहदनामा कदीम या ओल्ड टेस्टामेंट है वो नहीं, क्योंकि वो तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई 2 बार मुकम्मल तौर पर गुम हो गई, फिर दोबारा हाफिज़े से लिखी गई, उसमें तहरीफ भी हुई जैसा कि कुरान पाक में जिक्र आता है, और कुछ मजामीन उसमें मजीद शामिल भी कर लिए गए। तो ये खूबियां जो तौरात की इस आयत में बताई गई हैं, ये दरअसल असल तौरात की खूबियां हैं। क्या क्या है दोबारा देखिए। नंबर 1, भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील। यानी जिंदगी में हजारों चीजें हों लेकिन नेमत की तकमील नहीं होती जब तक अल्लाह की किताब शामिल ना हो। तो जो लोग इस जरूरत को महसूस करते हैं उनके लिए क्या है ये किताब, यानी तौरात क्या चीज थी? नेमत की तकमील का जरिया। फिर दूसरी सिफत क्या बताई गई? हर जरूरी चीज की तफसील। जरूरी चीज की तफसील से क्या मुराद है? कि शरीयत के अहकामात की वजाहत, जो अल्लाह ताला को बंदों से मतलूब है। तीसरी चीज क्या है? वह हुदन, हिदायत, यानी ये किताब हिदायत का जरिया। चौथी चीज वह रहमतन, बायसे रहमत है। लअल्लहुम बिलिकाए रब्बिहिम युमिनून, शायद के वो यानी इस किताब को पढ़ने के बाद अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लें। ویسے بھی ہمیں قیامت کا احساس تو ہے، پتہ تو ہے، کسی بھی آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے اندر یہ چیز ہوتی تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقین کی حد کو بالآخرت ہم یوقنون، اور ایسے یقین کی حد کو کہ جس سے عمل بدل جائے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو صحیح طور پہ پڑھا جاتا ہے. یعنی نعمت کی تکمیل ہر ایک پر تو نہیں ہو سکتی، جو اس کو پڑھے ہی نہ اس کے لیے نعمت تو نہیں. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کیا ہے وہ کتاب؟ تماماً، پورا کرنے کو، نعمت کی تکمیل کرنے کو. لیکن کس پر؟ اللذی احسن، اس پر جو نیکی کرتا ہے، اس پر جو احسان کے طریقے پر چلتا ہے. نعمت کی تکمیل اس شخص کے لیے جو نیکی کرنا چاہتا ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بے شمار نعمتیں ہوں گی قرآن سے پہلے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ایمانداری کے ساتھ یہ محسوس کر سکتا ہے بغیر کسی تعصب کے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد دوسری نعمتوں کا بھی اثر لطف آنے لگا ہے، ان میں بھی رنگ اور روح اور ایک حسن اس کتاب کی نظر سے پیدا ہوا ہے. ورنہ بجھے دل کے ساتھ تو انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، نہ خوشی کو، نہ غم کو، نہ کسی اور چیز کو. جب انسان کی نگاہ نگاہ عبرت بنتی ہے تو ہر چیز میں وہ کوئی نہ کوئی سبق کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے اور مطمئن ہونا جانتا ہے. یہی نعمت کی دراصل تکمیل ہوتی. کھانا رکھا ہے، آپ کھا رہے ہیں، لیکن وہ لطف نہیں جب تک آپ اس میں شیئر نہیں کر رہے. قرآن حوصلہ دیتا ہے کہ آپ شیئر کر لیں، وہ لطف پیدا ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن حرص کے مارے زیادہ میں وہ لطف نہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں، کیونکہ آخر جو ہے نا اس آیت کا اینڈ وہ بہت خوبصورت ہے، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. کیونکہ جب انسان کو آخرت کا یقین آتا ہے جب ہی نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے. آپ اپنے مال میں سے نکال کے کچھ کسی کو دے رہے ہیں، جب یقین ہو آپ کو کہ تو واپس مل جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھنا تو ہے ہی نہیں، یہ ایسے میں نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ کسی کو دے دوں گی تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر مجھے لوٹائے گا، وہ حق نہیں رکھتا کسی کا بھی. یہ چیز انسان کو اتنا ریلیکس کر دیتی ہے کہ ہر طرح کی بے کلی اور بے چینی ختم ہو جاتی. کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی آپ کی کسی نیکی کی قدر کرے یا نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں لیکن وہ قدر ہی نہیں کرتا، تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے. نہیں، تکلیف بھی ختم ہو جاتی تو میں نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. جس کے لیے کیا اس نے سن لیا، اس نے دیکھ لیا، اس نے جان لیا، آپ اگلے لمحے بالکل مطمئن ہو جاتے، شیطان کا وسوسہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے.